Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Öttürdü adam, öttürdü gitarı. 8.20 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir, Oktay Demirci ve günün gazeteleri. Ne olacak ya? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Günaydın, iyi günler. İyi günler diliyoruz, günaydın diliyoruz. 4 derece diniyor havaya ama dışarıda güneşler parıl parıl parlıyor. Stüdyo buz gibi bu taraf. Bu taraf valla efil efil esiyor. Ha, kuzeye bakıyor. Biz zaten kapı yosun tutuyor, oradan şey yaptık. Ege dedi ki karıncaları takip edelim. Biliyorsun onların yuvaları da nereye bakıyordu? Kuzeye bakan. Kuzeye bakan. Onlar yalan galiba tülçek ya. Radyonun kuzeye bakan yüzü yüz yani anlayacağın Oktay. Dört kişi şu anda alkışladı bu lafı. Buyurun efendim. Sinema dünyasında her yıl olduğu gibi Hollywood'un en kötüleri de belirlendi. Oscar'ların yanında. Bu senekiler mi? Bu senekiler, evet. Ha, yani genel bir de yapıyorlar ya abi onun için. Yok canım, genel. Bağırma bana. Genel sabah yapmıyorlar. Sabah. Bu dönemde tam işte şu Ahududu, Altın Ahududu ödülleri. En kötüler kimlerdir? Bunlar belirlenmiş. Temel İçgüdü 2 filmindeki rolüyle en kötü kadın oyuncu seçilmiş Sharon Stone. Alakası yok be. İzledin mi ki? Temel İçgüdü. Ha 2 değil mi? Pardon ya. Ben 1'de kaldım. Galiba berbat ya. Ben birkaç defa denk geldim ama hiç seyretmeye yeltenmedim bile. Biraz yaşlanmıştı ondan mı acaba? Yok. 15 sene önce olsaydı bak bakalım o Ahududu mu alırdı? Yoksa açık sahnelere denk gelmedim. O yüzden onunla ilgili bir şey çok da yokmuş ya benim bildiğim kadarıyla. Çok açık derken sahne yok muymuş? Çok açık sahne yokmuş yani. Benim bu arada sana rapor mu geliyor sabah? Bilgisayarımı açıyorum. Açık rapor. Küçük Adam diye bir film de almış en kötü oyuncu ödülünü. Küçük Adam'da bir tane adam özelliği küçük olması. Foto- şeydi değil mi bu? Fotoğrafında var. Ne derler? İki kardeş, biri küçük, biri büyük. Evet. Sean ve Marlon Wayans kardeşler Küçük Adam filmindeki rolleriyle en kötü oyuncu ödülünü almışlar. Bence o büyük olanın bir suçu yok da küçük olandan dolayı bir o şey var. Kaynadı. Negatif bir elektrik olmuş galiba. Böyle bir büyük adam küçük adamı şurasını almış. Omzuna mı? Omzuna yani. Ve gezdiriyor. Öyle bir fotoğraf var film karesi olarak. Böyle. Bu arada en kötü yine yönetmen de Sudaki Kadın filmiyle neydi? Sudaki İz. Sudaki kızcağızdı ya. Kadın değil. Peri kızı çıkıyordu sudaki. Ha o film miydi? Hı-hı. Night Shyamalan o almış en kötü. Bu dediğin adamların çoğunu tanımıyorum ben ya. Bir Temel İçgüdü'de tanıştıracağım kaldım. Ben program bitsin. Hepsiyle bir bir tanışmak istiyorum. Night Shyamalan'ı tanıyorsun ya. Altıncı Hissin yönetmeni. Aa bilmez ben mi? Ben zaten de çok adam gördüm. Hepsi de öldüler diye film çekmişti ya Altıncı His. İşaretler, köy falan filan. Evet bunlarmış. Oscar'lardan daha eğlenceliydi büyük ihtimalle bu Altın Ahududu ödülleri. Ben bu kadar hayal kırıklığıyla televizyonun karşısına kalktığımı bilmiyorum yani. Kalkmadın ki uyuyakaldın zaten. Ya o kadar saat bekledik, o kadar saat bekledik. Bir kırmızı halı serttik. Bir saat. Ne bir saat? İki saat. Öyle oluyor zaten abi. Gece 1'de başlıyor. 3'e kadar kırmızı halı. Halı da halı. Bazıları da takmadı hiç. Orada sunucuları falan. Çok acıklıydı orada. Bağırıyorlar böyle. Nicole falan diye. Nicole canım diye geçti yanlarına. Öyle bir kırmızı halı. Tek heyecanı oydu oranında. Sonra Ellen DeGeneres çıktı. Sanki buzda dansı sunuyor. Efendim hoş geldin. Sağ ol. Ya, keyifli bir gece. Ya, diye. Ben dedim şimdi birazdan bombalar patlayacak. Bir Bush esprisi bekliyorsun. Bir şeyler bekliyorsun. Cumhuriyetçiler, demokratlar falan bu. Klasikleşmiş yani. Bir tabii canım. Adaylarla ilgili, onların filmleriyle ilgili yorumlar olsun yok, falan filan. Yok hiçbir şey yok muydu? Hiçbir şey yok canım. Ne alakası var Oscar'larla diyorsun. En sonunda öyle bir teft salladı. Teft mi salladı? Ha, bir gospel korosu şöyle seyircilerin arasından geçti gitti. Ondan sonra ben hadi hanım yatıyoruz diye yattık. Ya, ya nerede o Whoopi Goldberg'li yukarıdan çatıdan inmişti kadın. Ondan önce neydi? Billy Crystal'lı Oscar'lar. Chris Rock vardı en yabanı bugüne kadar ki. Şimdi bu oldu. Geçen seneki herhalde de güzeldi bu ya. Geçen yılki de çok güzeldi. İsmini hatırlayamadığımız sanatçımız. Onun sundu. Neyse. Neyse, tartışmalar devam edecek galiba. Bu arada ben izleyemedim ya. Yani açılıştan sonra hayal kırıklığıyla yattım da, gecenin sonunda espriler birbirini kovaladıysa, izleyen dinleyicimiz varsa ve bu saatte bir şekilde uyanıksa, ilerleyen dakikalarda sunucu neler yapmış, ya en daha doğrusu gösteri nasıl devam etmiş, onunla ilgili yorumlar varsa alalım hemen. Alalım da en esprili kısmı zaten senin izlediğin, daha doğrusu izlediğin kısmı olması lazım. Yani o bomba orada patlıyor değil mi? Orada bir espri olmazsa zaten sonrakiler şey oluyor. Ödülü alan kişilerin espri yaptığı kısmı oluyor. O da yavan oluyor benim bildiğim kadarıyla. Son derece yavan oluyor. Yani. Hazırlanmış gelmişti. Vallahi bilmiyorum, ben zaten biraz seyredeyim diye başladım. Sonra tatlı bir uykuyla beraber Oscar'ları kaçırdım ama olsun, seneye kısmı. Bir çok geç yapıyorlar ya. Biraz daha erken alma ihtimali yok mu onu? Şöyle bir şeyden sonra, haberlerden sonra. Buzda Dans Nasıl, ne güzel saati. Buzda Dans'ın saati çok güzel. Zaten o yüzden ben daha çok seviyorum Oscar'ın altı. Ama Buzda Dans'ı... hafta yani. Çakışmasın diye yapmışlar zaten. Buzda Dans'ı çakışmasın diye yapmışlar abi o saatte. Yaptılar yani, ben biliyorum. O saatte. Onun da haberi geliyor anladığım kadarıyla. Geniş ağ örgüsüyle. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA... uzayda deliren astronot nasıl zapt edilir başlıklı yeni bir bildirge yayınladı. Bildirge bence değil, dünyada yönerge. Da kullanırız onu. Ona yönerge denir Fahir. Yönerge artık neyse. Bu çünkü geçtiğimiz aylarda bir tane manyak kadın demeyeyim de astronottu kendisinin en büyük özelliği. Bir delirmişti, ortalığı birbirine katmıştı ya. Ama orada aşk üçgeni göndermişler uzaya. Aşk üçgeni, yukarıda da o üçgene devam edilebilir. O yüzden uzayda herhangi bir problem olursa deliren astronot nasıl zapt edilecek? Talimnamede akli dengesini yitirme eğilimi gösteren astronotu ekip arkadaşlarının el ve ayak bileklerinden koli bandıyla bağlamalarını tavsiye etmişler. Bu mu ya? Bu kadar teknolojik bir kurum olan NASA'nın şeyi koli bandı mı? Neyle bağlasınlar abi? Kablo bağıyla mı? Tabii uzay boşluğuna sarkılsınlar. Ya doğru söylüyordu Oktay. Çünkü koli bandıyla bağladıktan sonra elastiki bir kabloyla zapt etmeleri hala durmuyorsa ıslak havluyla dövmelerini söylemişler. Ciddi bunları yazmışlar mı ya? Vallahi dayak yazmışlar. Koskoca NASA talimatnamı böyle mi çıkarmış? Vallahi o da yetmezse biraz da uyuşturucu verin demişler. Ben bu akşam uyuşturucuyu verseler belki adam hiç delirmeyecek. Belki onun krizine girdi. Bir de bu adamın deli olduğuna kim karar verecek? Yazık ya. Ya oğlum bazen bu böyle aşağıdan izliyorlar ya. Sinir geliyor ya. Bir görüyoruz böyle astronot uzay mekiğin kapısına kafa atıyor böyle. Tekme falan atıyor. Yeter be falan, yer çekimi istiyorum diye. Yer çekimi istiyorum. Aşağıdakiler şey. Yeter be, yer çekimi. Dur ben vereceğim sana yer çekimi. Bu Roger delirmeye başladı. Koli bandını hazırlayın diye aşağıdan mesaj geliyor zaten. Sonra Roger'a koli bandını gösteriyorlarmış birbirlerine. Abi o da koli bandı da hakikaten pis bir şey, bilmiyorum hiç yaptınız mı? Ben sana yapmıştık bir kere, hatırlıyor musun? Bana değil de ben birine yapmıştım. Anıl'a mı yapmıştım? Koli bandıyla yok, bir... Yok ben sana yaptığımızı hatırlıyorum ya Fahir. Bana mı yapmıştın? Evet bileklerinden. Yoksa bana mı yapılmıştı ya? Biz... Ben yanlış söylüyorum. Ne yaptığını hatırlıyorsam, ben de böyle bir olay hatırlıyorsam. Ben yaptım diye hatırlıyorum. Yok yok, Fahir yaptı ya. Fahir'e yaptık biz daha. Ben yaptım abi. Sandalyeye koli bantlamıştık. Evet, sandalyeye bağlamıştık. Beni mi? Evet. Hiç hatırlamıyorum ya. Nasıl, üstümde ne vardı? Zaten kimin bağlandığı önemli değil Fahir. Orada yani o hepimizin aldığı zevk önemli olduğu için o kısmı hatırlıyoruz. Ama hepimiz mutlu ayrıldık değil mi? Tabii canım. Tabii çok canım. Mutluyduk. Çok senin biraz kılların bir şey. Falan şey olmuştu. Evet işte onu söyleyecektim. Ben de diyorum bu koli bandı meselesi neden benim canımı sıktı ondan. Çok fena abi, bildiğiniz gibi. Abi üzerine böyle havlu gibi bir şey sarıp ondan sonra havlu sarsaydık. Mu? Hı hı. Bütün vücudunu önce önde istersen bir ıslat, ondan sonra koli bandı yap. O daha güzel oluyormuş. Öyle bir şey yapsaydık daha güzel olurdu bence. Ne olmuş yani, şimdi NASA'yı vermiş talimatnameyi. Rahat işte. Rahat talimatname. Oğlum talimatname göre... astronot delirdi. Çıkartacaksın koli bandını. Güzelce ellerini ayaklarını bağlayacaksın. Bu mekikte olacak bir şey değil ki. Bu normal hayatta da o zaman bu tavsiyeyi verebilir. Abi uzayda biraz imkanlar kısıtlı ya, o açıdan diye düşünmüşlerdi. Ne abi uzayda yani olmayan şey? Burada. Zopa mesela götürüyorum. Mesela NASA'da olsa oradan zopayı verirsin. Götürsünler abi, imdat çekici diye bir şey yok mu uzay mekiğinde? İmdat çekici. Onunla şey yapsınlar işte, zopa niyetine kullansınlar. Bir de böyle uzayda bir şey olsa onu neyle dürtecekler? Onun için özel bir NASA sopası yok mudur? Dürtecek mi? Yani böyle bir sopa vardır büyük ihtimalle. Mesela sen uzayda duruyorsun. Duymuyorsun. Ondan sonra ateşleme sistemine uzay yürüyüşü yapmışsın. Ha. Uzaydan bir şey geliyor. Onun için bir sopa yok mu dürtmek? Bu ne falan? Doğru söylüyor adam. Uzaydan bir şey geliyor derken? Meteor gibi bir şey meteor mi? Meteor olabilir. Hayır, veya canım, bir organizma olur, bir şey olur. Öyle büyük bir şey de hayal etme. Benim mantıklı geldi bana. Küçük poşet böyle, gibi mesela. Evet böyle yavaş yavaş geliyor. Yani böyle bir kütle. Hmm. Böyle geliyor. Ya yani uzay hani, kuşu gibi düşün. Kaktırsan gidecek gibi. Ha. Orayı tıkama yapma, onu ittirecek. Tabii tam gelirken böyle sen ittireceksin. Veya yönünü kendine doğru çevireceksin. Boru götürelim hocam. Vardır bence uzay sopası diye bir şey. O kenara şeydir böyle, kancalarıyla duruyordur dışarı. Oradan açarsın alırsın. Levye gibi. Veya belki de çivilidir o, bir uzaylı saldırısına göre hazırlanmış. Bu adamdan korkmaya başladı. Uzay çivisi. Bu herif spora başladıktan sonra böyle çivili mivili falan diye konuşmaya başladı. Çivili. Ama Ege'ciğim bayağı bir kas yapmışız yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Tebrik ederiz. Aynen devam diyoruz. Aynen devam. Evet, gözlerimizi de öfelediğimize güzel göre. Güzel güzel oğuşturduğumuza göre. İsterseniz bir teneffüs, çay kahve. Tamam, kısa ondan teneffüs. Sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Heyecan heyecan yoktu ya bu sene bende de. Niyeyse. En büyük heyecan bence kırmızı halıda yaşanıyor. Şimdi gece boyunca neye heyecanlandığımı düşündüm de ben. Kırmızı halı böyle bir değişik dünya ya. Evet. Oraya ne zaman gideceğin çok önemli herhalde. Sen mesela şimdi kırmızı halıdan yürüyorsun. Daha ilk filminde oynamışsın falan. Yandan bir rol bulmuşsun. O birileri tanıyor seni de. Herkes tanıyor. Sen, tam gittiğinde Tom Cruise'la Katie Holmes gelirse mesela. Herkes Tom diye oraya yönelecek. Sen de mal gibi kalacak. Mal gibi kalacak. Bu tip olaylara ilk giden olmak da ayrı bir zavallılık. Onun zamanını ama birileri erken geliyordur abi. Ya ilk gelen birileri i̇şte vardı. İşte öyle, ben zaten bir tane adam vardı. İlk filmde mi herhalde oydu. Ben daha önce hiç sinemada görmedim adamı. O gitmiş. Daha ortada kimse yok. Herkes bununla röportaj yapıyordu. Sağda solda imza dağıtıyordu adam. Ona mesela bir 15 dakika sonra gelse kimse tanımayacak onu. O kadar kritik bir şey ki o şeyi doğru zamanda gerçekleştirmek. Gerçekten aktörlük zor şey. Ama sona kalmak da önemli ya. Sona kalmak da önemli de sona kalınca işte Tom Cruise'un yanında kaynar gidersin bu sefer. Hadi kardeşim hadi başlıyor olay falan, kırmızı alanda birikmeyelim diye. Sen orada yürümeye çalışırken röportajı ne zaman vereceğim diye beklerken birileri halıları toplamaya başlar orada. Doğru. Arkadaşım ayağını bir kaldırır mısın diye. Aynı yerden mi çıkılıyor acaba o rüzgarda? Hı? Mesela girilen kapıdan mı çıkılıyor tekrar tören bittikten sonra? Çıkışı hiç göstermediler. Hiç göstermediler. O kırmızı halı duruyor mu mesela? Eğer duruyorsa hiçbir esprisi yokmuş bence. Bence hemen topluyorlardır. Lan o halıda toplanacak gibi değil ki ya. Falan çıkıyor arada. Halının üstü geçen seneki değil ondan öncekinde hep yanık yanık olmuştu. Aynı halıyı şey yapmıyorlardır, kullanmıyor. Yeniliyorlardır herhalde canım. Tam giriştekini biraz yeniliyorlar da giriş kısmı şey. Bu sene gördüm zaten onun rengi fark ediyor. Çünkü daha önceden solmuş güneşi ya. yemiş solmuş. Orası kıpkırmızı duruyor, yeni parça değiştirmişler. Zaten doğru. Koydukları şey, o küllükleri koydukları yerlerde iz olmuş. Çok kötü, fena ya. Yazık, günah. Oktay Bey ne vereceksiniz? Ne vereceksiniz? İspanya'dan bir haber verelim o zaman. İspanya, riva riva. İspanya'nın kendi halindeki 400 nüfuslu dağ kasabasını biliyorsunuz. Tabii canım. Hoyocasero. Hoyocasero. Hoyo diye okunur Oktay. Bak, Hoyo. Hoyocasero. Ne oldu şimdi? Nasıl bir avantaj sağladın? Ya onu bir söyler miyim? Ne yani, ne oldu ya? Yani? soruyu soramıyorum. Hayır abi, İspanyollara ayıp olmasın. Pek doğru. Çok İspanyol dinleyicimiz var doğru. Biliyorsun. O zaman 400 nüfuslu daha kasabasının ismini bir daha söyle, oradan ben habere gireyim. Hoyocasero. Daha evlenecek kadın kalmayınca onlarca bekar erkek internete ilan vermiş. Ben de şehre hücum Madrid'e hücum. Bence dağdan şehre indiler diye korktum yani. Çiftçiyiz. Hayat arkadaşı arıyoruz diye ilan verince otobüs. Kadın mı gelmiş? Kadın gelmiş. Hemen bugün ilan veriyoruz. Dağ kasabasına. 150 kadın. Çiftçiyim diye bir ilan versene ya. Çiftçiyiz. Ne diyecektim geri kalanında? Çiftçiyiz. Hayat arkadaşı arıyoruz. Çiftçiyiz. Hayat arkadaşı arıyoruz. Kamyon be. Yine kadınlar çiftçiye asla. Tabii canım. Otobüs. Ama düşünsene, her şeyin tazesini yiyeceksin. Domatesin tazesini yiyeceksin. Affedersin. Kadın olarak mı düşünmemizi istiyorsun Fahir, düşünsene derken? Önce insan sonra kadın. Tamam. Yoksa ana mıydı? Onu ben bir kafada kurayım, söyleyeceğim. Vallahi 150 kadından cevap gelmiş. 400'ün hepsi de affedersin, çok özür diliyorum. Sap diye tabir ettiğimiz. Yok canım, nüfusu 400 olduğuna göre otomatik. Bunların yarısı erkek yarısı kadın olsa. Evlenecek kadın olamaz. Nasıl kalmıyor kasabada o zaman? Demek ki 400'lü erkek de olabilir belki. Hepsi demek ki evlendi gitti. Öyle kasaba mı olur? Onlar zaten evlenme derdinde değildir ki artık. Çığ düşmesin diye az bağırmaya çalışıyorlardır. Brokeback Mountain köyü diye takılıyorlardır yani. Çağrıya yanıt veren 150 kadın aynı otobüs organizasyonunu yapmış ve köye gelmiş. Buraya kadar hiçbir problem yok ama işte geldikten sonra çatışmalar başlamış. Yok. Geldikten sonra da bir problem yok. Evet. Herkes 150 kadın seçmişler eşlerini. Ondan sonra bu tabii eş arıyorum ilanını verenleri yaş yaş değişik değişik genç de var yaşlısı da var. Mesela bir fotoğraf var burada. Zencisi var, Hollywood yıldızı var, hepsi var yani. 60 yaşını geçen bir amca var. Ne diyeceğiz biz 60 yaşını geçene? Dedegil. Dedegil mi? Dedegil. Dedegil var mesela. Mesela duvarın arkasından bakıyor. O zaten bakıyor. Kasabanın şey dedesiymiş o. o ayarlamış hepsini zaten. Milleti azdırıp azdırıp hikayeler anlatmış. Herkes lan biz niye evlenmiyoruz hadi falan diye öyle ilanmamışlar. Ama utanmış adam mesela kadından gelince. Ne utanması bırak o. Ne? Otobüs kadın gelince bir tane böyle duvar var o duvarın arkasından bakıyor böyle fotoğrafı. Bu adamlar da kendilerini azgın zannederken otobüsten kadınlar gelince ürkmüşler. Samanlığa kaçın diye. Nerede lan? Nerede ilanı verenler nerede diye inmiş kadınlar. Ondan sonra dev bir sofra kurulmuş. Dev bir sofra kurulmuş. Ne sofrası olduğu? Şölenler düzenlenmiş. Galya sofrası. Ne sofrası olduğu belli değil. O sofrada herkes kaynaşmış. Bazı erkekleri mesela... İki kadınla birden tanışmış. Hadi canım. Onlar çok şanslılarmış. Köyün adeti demek öyle. En azından birkaç kadın evlenip burada yerleşmeyi düşünüyormuş. Bu sonuç vermiş yani bu çaba. Niye? Beğenmemişler kadını. Mi kadınlar? Birkaç tanesi. 150'si geldi. Pikniğe gelmişler onlar. Ben dedim ben. Kesinleşen ya. Bu hemen birinci günde kesinleşen. Şimdi haber yayına hazırlandığı sırada. Üç evlilik yani garantisi. Yavaş yavaş kaynaşma olacak. Her seferinde de ilk görüşte aşk olacak diye bir şey yok. Tabii canım hele bir mevsimi gelsin domatesin tazesini yesinler bak bakalım 150'si değil 1150'si birden orada. Doğru. Tartışmalar devam ediyor. Devam bununla ediyorum. İlgili kaç tane çiftin evlendiğini ilerleyen günlerde vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ben de sizi hazır İspanya'dan bir diğer güzide memleket Avustralya'ya götüreceğim. Buyurun. Avustralyalı bilim adamları hayvanat bahçesinde kapatılan dişi koalaların lezbiyen eğilimlere yöneldiğini ortaya çıkardılar. Acı gerçek. Queensland... İlan versinler gazeteye. Ne diye? Koalalar. Yoksa bak köydekiler de bu... Ama kız tarafı çıkar. Olunca yanlış anlaşılır abi. Azgına çıkar. Tabii. Ondan sonra kamyon erkek koalalar. Abi dişi koalaları zaten kafese kapattıktan sonra ne bekliyorlar yani? Bilmem diğer hayvanlarda bir sorun yaşamamışlar bugüne kadar. Hayır böyle kızla erkekli bir ortam yaratmaları gerekmiyor mu koalalar için? Öyle bir sonuç çıkarmaları gerekmiyor mu? Abi demek ki bazı hayvanlar şey yapılmıyor. Ben filleri de gördüm. Filleri hep mesela tek tek koyuyorlar. O düşünsene oraya kızlı erkekli fil grubunu ondan koydu. Sonra fillerin adı neye çıkıyor işte. Queensland Üniversitesi'nde 130 koala üzerinde yapılan araştırmaya göre kafesteki dişi koalalar şey dönemlerinde ne dönemi diyebiliriz? Kızışma. Bunu? Kızışma dönemlerinde erkek koalaları reddedip hem cinslerine yöneliyorlar. Ha, var yani erkek koalalar. Erkek koala da koymuşlar da bir tane o da aman biraz yani pısırık kıtırık. Erkek demeye bir şahit ister ya. Koala demeye bir şahit ister. O derece maymun gibi bir hayvan. Valla bundan sonra o koala sempatik hayvan falan diyorsunuz ama her 3 koaladan biri kafeste maalesef bu tür eğilimler gösterdiği otomatikman tespit edilmiş. İkisi yani. Ha? İkisi. İkisi rol. Ama 3 tane koala olunca her 3'te 1 deyince doğru aslında. Çünkü bunlar 3'er 3'er koyuyorlarsa 2 dişi bir erkek 2 dişi bir erkek yapacak çok fazla da bir şey yok. Zaten doğru. O tür üçlü ilişkilerde bunlar çok yanlış. Bunlar mıydı çoğalmayanlar? Ha? Çoğalmayanlar dedim yani yavruları ha. Olmayan bunlar mıydı? Yok bunlar bir ağır ağır takılanlar var ya ağaçta. Böyle tutulur. Bunlar mı okaliptüs yiyordu? Yok pandalar bunlar, yediler bitirdiler. Bunlar da bunlara değişik bir şey yiyor. Bambu mu? Pandalar bambu bunlar okaliptüs yiyor. Okaliptüs dediğimiz şu okaliptüslü şekerler var. Pis pis. O yenir mi be? Ama gerçi güzel kokuyordur bunların nefesi. Ya yiyen de hayvan işte. Hadi bakalım bir özel gösterimimiz daha var önümüzdeki günlerde. Bunda bir şey var mı? Oscar'lık film değil mi bu? Yok değil herhalde. Will Smith aday değil miydi ya? Benim bildiğim aday gibi bir sesine bir şeydi. İyi o zaman tamam. Oscar'lı filmleri göstermeye devam ediyoruz. Aplikatör bulunmuş bir tane. Aplikatör? Hocam bulunmuş dediğim üretilmiş yani. Aplikatör ne Oktay'cım? Aplikatör yani uyum sağlattırıcı. Bu bizim dediğimiz adaptör tipi bir şey mi? Gibicesine. Gibicesine. XYZ Rolf Mulder isimli firmanın ürettiği prezervatif bir isim aplikatörü. Olamaz herhalde ya. XYZ. XYZ koyalım mı şirketin adı? Niye canım ABC diye şey var. Televizyon kanalı var benim bildiğim. ABC diye o senin dediğin deterjan. Hayır. Doğru. Bir doğru. De deterjanı bile var. Düşün nasıl bir firmaysa. Ne aplikatörüymüş bu? Prezervatif aplikatörü. Ne? Ha, bu aplikatör aslında şey yani bir şeyi bir şeyi derken mesela hani ilaç oluyor da o ilacı aplikatör oluyor da ne bileyim belli bir noktadan almanı evet. sağlıyor. Evet. Hani mesela burun damlası oluyor da onun ucundaki sivri şeye aplikatör deniyor. Baba sen aplikatör dünyasına hakim misin ya? İnternetten aplikatör getiriyor. Aplikatör deyince Türkiye'de akla gelen bir iki isimden biridir Ege. Maşallah maşallah. Aplikatör sayesinde daha hızlı ve güvenli takılıyormuş. Şöyle küçük bir şey göstermek gibi olmasın. Elinle göstersene Oktay. Bir şöyle iki tarafından tutuyorsun. Ha. Evet. Hoppa diye. Hoppa deyip. Tabi bu nerelerde satılacak, ne olacak, isteğe göre mi gönderilecek onlar belli değil. Şu anda deneme aşamasında. Nasıl denetiyorlar abi ya? Deneme. İşte, nasıl bir hocam bakın bunu şimdi, deneyi çok ben şöyle kalacağım. Göstereyim size ya. Merak edenler de Akşam gazetesinin arka sayfasından görebilirler. Onda bir şey yokmuş ki. Gördünüz böyle kulakçık gibi bir şeyler. Yanlarına var, tutamak böyle. Yapmışlar bu ya. Galoşmatik gibi bir şey anladığım kadarıyla. Benim. Galoşmatik var mı ya hakikaten? Evet, var böyle çok meşhur olmuştu. Şimdi hiçbir yerde görmüyorum ben onu. Zaten bir anlamı yok ki herkes tıkır tıkır yiyor. Affedersin bunun da aplikatör dünyası çok şey değil ya. Artık şimdi iki uçtan tutuyorsun ortaya yerleştiriyorsun herhalde bu prezervatifi. Evet. Ondan sonra şöyle kendine doğru çektiğin zaman... Pertin. Takılmış oluyor. Ya adam yani sadece sen kendini çekiyorsun diye düşünme. Yani kimde olduğuna göre değişir. Yani burada şöyle bir korku benim içimi sardı. Ne? Ya bunun Üferdin. Hastası çıkarsa adamlar. Nasıl yani? Neyin orada, hastası abi? Yani şimdi bir olay olacak diye beklerken herkes heyecanla aplikatör kullanıldı. Sonra evet. Değil. Ben anlamadım ya neyin hastası çıkıyor. Yani... Aplikatörün hastası adam. Böyle bazı insanların eşyayla öyle... böyle değişik ilişkisi duygusal oluyor. Duygusal bağ kuruyor insanlar. He. Aplikatörsüz yapamayacak insanlar çıkacak yarın öbür gün. Krizlere girecek onlara aplikatör mü getirin diye hemen oradan iki doz aplikatör vereceksin adama. Doğru. Ama herhangi bir riski yokmuş sağlık açısından ne gibi çok... Bir, ha, yani ne gibi bir riski olabilir diyecektim de. Sağlık açısından kesin çok... Amerikalılar yaptıysa bunu... Kullanım kılavuzunda lütfen başınızdan geçirmeyin diye bir şeyler yazmışlardır. Yarın öbür gün dava açılmasın diye. Daha işte şimdi zaten deney aşamasındaymış birazcık. Gönüllüler üzerinde deneniyormuş. Ne tip gönüllüler? Ben bu adamların işini hakikaten bazen şey yapamıyorum ya. Gönüllülerin mi yoksa takanların mı? Takanların takanlar ya. Takanlar dediğim ne pis uzmanlar diyelim. Valla ne pis. Uzman ne uzmanı? Aplikatör ne aplikatörü? Efendim şey diye ondan sonra bugün de 500 tane denedik. Baya bir an. O... Üçüncüsü biraz şerefsizlik yaptı ama olsun falan diye şey yapacak. Çok ya güzel işmiş hakikaten. Aplikatöre mi diyor şerefsizliğe takılana mı? Yok. Gönüllüye. Donöre diyor doner. He. Donör değil de denek. Ay çok üzüldüğü bir haberle devam edeceğiz. Yapma. Sevgili Orhan Kural dolandırıcılık iddiasıyla mahkemelere düşmüş. Ya Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği üyesi bir grup. 2663 metrelik pastayla Guinness Rekorlar kitabına girmeye karar vermiş. Onlar bırakmıştı Orhan Kural bu işleri. Ya o bırakmış da tam bırakmamış. İşte onun dönemi galiba. Profesör Doktor Orhan Kural'dan yardım istemişler. Kural da aşçılardan hesabına başvuru için 250 pound, posta masrafı için 300 YTL, kendisine de uçak masrafı için 700 YTL olmak üzere totalde kaç para? 1590 YTL para yatırmalarını istemiş. Adamcağızlar da yatırmışlar. Güzel pastalarını da yapmışlar. Ondan sonra gerçi bu olay 15 Nisan 2006'da gerçekleşiyor. Olay yeni çıktı. Uzun süre yanıt gelmeyince Guinness Rekorlar Merkezi'ni aramışlar. Guinness Rekorlar Niye Merkezi'ni... Niye merkezi arıyorlar tekrar? Orhan Kural'ı arasalarmış. Gelmiyor musunuz? O oyalamış galiba. Yok yok daha haber bugün çıkmadı. Bugün yarın girersiniz demiş. Ondan sonra oradan gelen şu haber... Şu anda demiş Japonya'da bir pasta pişiyor ona bakacaklar. Ona göre karar verecekler demiştir. Ondan sonra gelen cevapta da pastanın uzunluğu ile ilgili farklı bilgiler olduğu, başvurunun geçersiz sayıldığı ve merkezin Türkiye temsilciliği bulunmadığı bildirilince aşçılar koşarak savcılığa gitmişler. Ve kendisi hakkında soruşturma sunulmuş. Merkezin Türkiye temsilciliği bulunmaması demek. Orhan Kural yok mu demek yani? Herhalde telefon mu meşguldü ya da parayı mı? Kapattı ya merkezi ondan. Merkezi yani dedi, Orhan Kural'ın merkezi kapattığını biz buradan haberini vermiştik. Bazıları duymamış. Verdik buna de rağmen insanda... Orhan Kural'a gitmişler. Orhan Kural da şey demiş. Madem bu kadar hastasısınız diye. Siz şu 1590 YTL'yi bir yatırın güzelceme. Keşke girdiniz deseymiş. Girdiniz tabii canım ne olacak ki? Ne biz, olacak girdiniz yani? Desin daha büyük rezalet abi. Bir sene içinde basılmıyor mu bu kitap? Tamam. Girmişsiniz, bitti. 2006 geride kaldı zaten. Ne olacak ki? Bir yerlerde 2007'de, birileri gene... başkası yaptı herhalde falan diye. 2 kilo unla 1 kilo şekere bakar, ben sana söyleyeyim. 1 metre daha uzatı verirler. Ne olacak ki? Bir mozaik pasta olsaydı güzel olurdu. Orhan Kural kendisi bile uzatır. Ha? Orhan Kural kendisi bile uzatırdı. Hiç var. Onu biraz çektirselerdi keşke ya. Bence güzelliği ne olabilirdi biliyor musunuz bunu? Yani kolay kolay yanına yaklaşılmayacak bir rekor. Şu pastanın sütünü gözünden fışkırtan adam katsaydı. İşte o zaman iki rekorun bir araya gelmesinden müthiş bir şey çıkabilir. Rekorların kaynaşması diyorsunuz siz. Helal olsun bu adam bu var pastalar... ya. Yarın öbür gün bu kültürlerin kaynaşması diye bir şeyle gelecek karşımıza, ondan korkuyorum. Korkmasa. Bir şey diyeceğim, bu rekorlar kırılıyor ya. Mesela en büyük kebap. Ha. Büyük mü denir, uzun mu denir? Ne denir? En iri kebap. Uzun. En uzun kebap, en uzun pasta. Ha. Efendim, en büyük bir şey. Bunlar en sonda bakıldıktan sonra yeniyor mu? Yeniyor tabii abi, hem de nasıl yeniyor? Yeterince güzel fotoğraf çekildikten sonra. Onu niye bizi çağırmıyorlar ya bizi? Senin niye? Sen, ben söyleyeyim, çağırsınlar. Abi, soğuk olur abi. Abi o pasta... 50 tane fotoğrafı. Pastayı geç. Pasta da zaten yamuk yumuk. Uyduruk bir şeydir ya. 500 tane haşlı. Şuradan bakınca. Yamuk yumuk. 500 tane haşlı. Elini değdiriyor. Nasıl değdirip de onlara, onlar eldiven giyiyorlar ya, şu ameliyat eldivenleri. Hı. Onun bir pis bir kokusu vardır. Evet. Lateks lastikler. Kokusu. Ya Emine Beder de takıyor eldiveni. Niye takıyor haşlılar eldiven? Ben şimdi seyrediyorum, bu çeşit çeşit haşlıyla müşerref olduk son zamanlarda. Hiçbiri takmıyor yabancılar. Emine Beder... Ellerinde yara mı var, ne var yani? Ya hepsi hep takıyor elinde ya. Eldiven var. Bu bize özgü bir şey ya. Çok hijyeniz ya ondan. Halbuki o yani Uğur Dündar yüzünden oluyor, ben sana söyleyeyim. Hakikaten galiba ondan ya. Yıka elini, yoğur kıymayı. Hiç vallahi, sanki evde öyle. Sen düşünsene annen elinde böyle ameliyat eldiveni. Ben korkardım o zaman. Kesin bunun içine siyanür koydu eline bulaşmasın diye. Baba hepimizi öldürecek diye. Hakikaten çok çirkin bir şey ya. Köfte dediğin şey o ele sinecek ki o eldeki ben şeyi alacağım. Yani köftenin yapanın ya. Bir madalyası gibi bir şeydir tabii o. Canım, onun lezzeti orada. El verirsin ya, o oradan oraya geçer zaten. Ama sen araya eldiveni koyuyorsun, olur mu? Doğru. Bize çabuk yıkayınca da bütün esprisi gidiyor. Bak ben dün bütün gün balık şiş yaptım mesela. Pardon hocam, balık şiş. Ha, şişe somonları geçirdim. Elimde hiç koku yok. Neden? Çünkü limonla efeledim. Çabuk yıkadım. Yani bu da benim hatam oldu, kabul ediyorum. Onun bir kokusu olacak, onunla hava atacaksın yani. Mesela fahire gideceksin, böyle kaşında bir şey varmış gibi onu alarken yaklaştıracaksın elini. Elini koklatacaksın. Oo, Ege balık yemişsiniz gibi. Vay be adam da. Doğru hakikaten söylüyor. Ben de orada bir imreneceğim, bir şişeceğim bir taraftan. Ona göre bir meslek seçseydin sen de abi o zaman. Mesela şimdi elini koklatmak için bir arkadaşının kaşında bir şey varmış gibi yapmak zorundasın. Hakikaten, ama koklatabileceğin meslekler. Mesela diş doktoru olsaydın. Ama diş doktorları takıyor. Şey, ha, doğru şey takıyorlar. Ama mesela başka meslek gruplarında da takmış olabilirler. Bak böyle siz mahallede pis abileriniz yok muydu? Pis abimiz vardı da ben sokağa çıkmıyordum ya. Hadi o ya. Pis abilerden beni korumuştu. Bizim vardı. Bizim Organ abi vardı, pis bir abiydi ama o senin yaptığın şeyi hiç yapmadı yani. Herhalde aklına gelmedi. herhalde. Senede biraz ya böyle, daha o zaman bu kadar rahat değildi. O zaman mahalle anılarıyla devam edeceksek ben bir şarkı atayım. Yok canım, güzel herkes bir haberle verelim. Son bir haber var. Son bir haber ama. Hayda. Hakikaten bak. Ya yani bilseydim o son haberin olduğunu. Nereden bileceksin ama? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo TÜ'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.26 oldu saatimiz. Radyo TÜ'nün kaçıncı fay? Benim gözüm seçmiyor yavrum. 65! Kaç? 65! Dede! Kulağım da duymuyor. Umudunu kaybetme. The Pursuit of Happiness filmi için davetiyeler havalarda uçuşacak sevgili dinleyiciler. Oyuncuları saysana. Will Smith. Göremiyor ki adam, neyini sayacak abi? Jaden Smith. Will Smith'in gerçek oldu hakiki yani özbeöz ana baba bir. Tandy Newton ve Chandler Bong. Chandler Bolt. Oyuncular bunlar sevgili dinleyiciler. Herkesin sinemalara aklını edeceğini biliyorum. Chandler Bolt'u duyar duyması zaten. Hücum demişler. Chandler Bolt mu? Birkaç kişi belki bayılmıştır şu anda ama onlar da ayılır ayılmaz sinemaya yer edecekler. Şimdi 1 Mart 2007 Perşembe gecesi Radyo OTTÜ 65. özel gösterimini gerçekleştiriyor. Bu film için davetiyelerimiz var sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki kültür treniyle. Kültür treni mi olsun? Filmatik mi olsun? Bir dakika. Ege bir dur. Bir dur. Hayır, ben tercihimi koyuyorum. Filmatik olsun. Lütfen onu bir açık ver misin? Bu kadar yaman bir isim. Ne zaman koymuştuk? Ben hatırlamıyorum. Öyle mi? Konuşmamış mıydık filmatik olsun diye? O zaman filmatik de şey olsun. Hani film sahnesi soruyorduk ya. Evet. Onun adı da Fahir'e artık şey gönlü kırılmasın. Tamam. Onun da canını sıkmayalım. Filmatik yarışması yapalım. Tamam, filmatik yapalım ya. Hangi sahne, ne tür sahneler olsun? İşte zincirleme bir şekilde herkes bir sahne soracak. Belki orada bir sahne, hayır. Öyle bir sahne vardı, hangi filmde gibi. Evet. Mi? Hani ha. Geçen sefer yaptığımızda şey, oradan geliyordu Kılıçdaroğlu diye anlatıyordu. Ha ya, tamam. İlk o zaman şey sorayım. Sen sor. İlk sahneyi de sen ilk, sor. Ama ben acıklı başlayacağım. Tamam. Acıklı başla. O zaman sırf acıklı sahneler. Acıklı sahneler. Çünkü tamam. Burada da baba oğul falan var ya. Orada da aile boşanıyor böyle, tamam mı? Çocuk tamam. Böyle ufacık. Ortada mı kalıyor? Baba da şey var. Bir ocakta köfte yapma sahneleri var bunların. Ocakta köfte yapıyorlar. Hamburger. Çocuk şeyde oturuyor. Tezgahın üstünde. O filmden sonra ben hep tezgahın üstünde oturmayı istemişimdir. Mesela ama bizde mermerdi. Baba hamburger yapıyor. Çocuk tezgahta mı oturuyor? Galiba anayla baba boşanıyor da çocuğu birine veriyorlar. O... Eski bir film mi bu? Ben bir tanesini söyleyeyim. En sevdiğimiz kadın sanatçılardan birisi oynuyordu orada. Meryem Streep. O çocuğun tezgahın üstünde oturduğu boşanma arifesinde babanın hamburger köftesi pişirdiği sahne, evet. Hangi filmde? Hangi filmdeydi? Telefonumuz 210-30-30. Ne ağlamıştık için be. Arabanızı bekliyoruz. 210-30-30 reklamlardan sonra boğazıma filmatik başlıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bayrın önce acıklı bir soru sordu. Ne cevap geldi, ne cevap? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Elif ben. Elif. Evet. Hoş geldiniz hanımefendi. Sesinizde hüzün var. Fahir'in anlattığı çok sahne gözünüzde canlandı evet, galiba. Evet, çok hüzünlendim. Hemen alalım cevabınızı. Kremere karşı. Seyretmiş miydiniz Elif Hanım? Kesinlikle. Nasıl, boğazınızda şu hala düğüm değil mi? Büklüm büklüm kaldı içimde. Peki sizden de bir sahne alalım şimdi. Acıklı bir sahne mi? Acıklı olsun. Evet. Acıklı olsun, hadi acıklı başladık, acıklı gidelim. Ama illa öyle ağlanacak sahne olmasına gerek yok. Acıklı olması önemli. Acıklı olması önemli. Bir mahcubiyet de olabilir yani. Mahcubiyet. Hı-hı. Bir oyuncunun ismini verebiliyor muyuz? Verebilirsiniz. Al Pacino'nun bir meşhur bir kapıyı kapatma sahnesi vardır. Göl kenarında evde. Evet. Kime kapatmıştı, hangi filmin filmde? Sonunda değil mi? Sonuna doğru. Tamam. Göl kenarında mı? Yani dışarıdan mı kapatıyor? Dışarıdan evde kapatıyor. Daha doğrusu... Evi terk edip kapıyı mı çarpıyor? Hayır. Ama Elif... Onu görmeye gelen birisine kapıyı şimdi kapatıyor. İki filmde de var o kapıyı kapan. Gerçi bir tanesini Al Pacino kapatmıyor. Sen bizzat Al Pacino'nun kapattığını soruyorsun, evet, değil mi? Evet. Ama tamam. Böyle adam gibi kapatıyor. Dağın diye vurmuyor. Çünkü çok yani... üzünlü bir şekilde kapatıyor. Böyle gözleriyle bakıyor, konuşmuyorlar. Gözleriyle ama... kapatıyor. Demek bilim kurgu filmi mi? Pardon, gözleriyle dedim. Böyle çok sert ama aynı zamanda hüzünlü bakıp böyle kapıyı kapatıyordu. Hiçbir evet. Şey söylemeden. Hiç. Peki, çok teşekkürler Elif Hanım. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben bilmiyorum bu. Orada şeyine. Gazı mı gelmiş acaba? Kapıyı kapatıp bir şey söyleyemiyor. Tam şey kapıyı kapatıyor. İki saniye kapıyı kapatıyor. Ondan sonra kapıyı açıp kapatıyor. Havalansın. Çocuklarım olmadan asla diyor gözleriyle bakarak. Al Pacino o acıklıyı. Günaydın şeyine. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cenk Pala. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Acıklı sahne istiyormuşsunuz galiba. Bu Al Pacino sahnesine cevap vereceksiniz önce. Ne diyecektim? Kaçırdım orasını bilmiyorum. Al Pacino bir filmin sonuna doğru bir kapıyı kapatmış. Birinin yüzüne göl kenarında. Bir filmde. Göl kenarı. Bir film. Bir film ve göl kenarı ve Al Pacino. Al Pacino hiç göl kenarında olmaz biliyorsunuz ya, cenazede olur ya, bunu öldürür ama. Yok evinde zaten bu, evinde. Eviymiş, evi göl kenarındaymış. Dubleksmiş. Neyse biz senden soru alalım. Tamam, soru alalım senden. Peki ben şeyi çok acıklı bir sahne, bunu herkes hatırlayacaktır. Filmin adını söylemiyoruz tabii. Küçük 4 kişiden oluşan küçük bir çete. Evet. Yeri soyuyorlar. Soyduktan sonra kaçarlarken en ufak olan polis tarafından vuruluyor. Çocuğun lakabını verebilir miyim? Tabii. Veriniz. Çocuk taş kafa. Çocuğun lakabı ölürken yanına koşuyorlar. Ne oldu diyorlar. Ayağım kaydı diyor ve ölüyor. Hmm, ama onu polis vurmuyordu. Neyse. Birisi vuruyordu ama. Evet. filmin sonunu söylememek için böyle yaptı Cenk Fahir. Bu başıydı. Bu başıydı da. Evet, Oktay, bu başıydı ama sonunda var şey ya gene. Düğüm. Bu felaket yani. Bir şeydi yalnız. Ben onu, bu hiç aklımdan çıkmadı benim hayatım boyunca. Peki çok teşekkürler. Geldim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hayır, ne yapıyorsun ya? Hayır, lütfen film müziklerini ıslıkta çalmayalım. Ama bu filmin en önemli özelliği... Stüdyoya cinler gelir ıslıkta çalarsan. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? İlker Aslan ben. Kolay İlker gelsin. Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu göl kenarı sahnesini soruyoruz size, buyurun. Hocam göl kenarı diyen arkadaşı kınıyorum. Böyle ayrıntı sorarak sabahın köründe daha afyonumuz patlamadan olmayacak sahneleri, ne kapısı ne çatması ya. Besin bana yüzünü maviye boyayıp düşmana poposunu gösterdikleri film hangisiydi söyleyeyim. Geminin önünde atına sarıldıkları filmi sorsunlar söyleyeyim. Kapıyı kapatmış yok ya. Olacak şey değil. İkinci arkadaşı da kınıyorum ben. Mecburen ama bazı kapıların da kapanmış. Ölünün arkasından taş kafa denmez. Allah'ın sopası yok. Şimdi yerden göğe haklı olduğunuzu en baştan koyalım tabii ki İlker Bey ama. Aynen öyle. Şimdi her filmde tabii ki maviye boyanınca bir yerden sonra saçma oluyor masmavi filmler. O yüzden değişik sahnelerde koyuyorlar bazı filmlere. Kapının kapatmasını değişik bulan zihniyeti de ayrıca kınıyorum ben onu. Ama orada bakıyormuş canım, ben de şimdi bilmiyorum. Orada acıklı bakıyor içeride, o yüzden ağlıyor, ya, Elif'in ağlıyor. Söylediği oydu yani. Hayır, bir de IQ'muzu test edercesine iki film var, ikisinde de kapatmıştı falan filan. İyi ya. Onu Oktay demişti. Vallahi bravo. Ama doğru, iki filmde i̇ki de film kapı var. Kapanıyor. Aynı kişinin yüzüne kapı iki sefer, iki farklı filmde kapanıyor. Yani İlker Bey diyor ki kapılar açılsın, çatışmalar başlasın diyor. Yani kapalı kapı istemiyorum diyor. Doğru. Aynen. Şeffaf filmcilik istiyorum. Tamam. Şeffaf yönetmenlik ruhuyla çekilmiş filmler olmalı. Yok mu bir cevabın İlker? Bütün bunları söyledin de. Benim sinirim var diyor. En üzünlü sahneye gelmek istersek. Evet. Eroinle kokaini karıştırmıştı bir abla. Evet. Oradaki abinin sıkıntısı dünyanın en büyük stresi ve en büyük üzüntü kaynağı benim için. Patronunun eşini... Sen ne diyorsun ya? Perişan. Gerçi patron da sonra güzel ettiler ama adam bunu bilmiyor tabii. Peki çok teşekkür ederim. Bunu hangi filmde olduğunu soruyorsun herhalde. Bunu bilmeyene de ayıp diyorum ben artık. Doğru. Abinin en büyük sıkıntısı. Tamam. Aynen öyle. onu soruyor İlker. Benim anladın mı? Bence orada büyük sıkıntı patronun sıkıntısından bahsedelim. Uzun uzun. Patronun en büyük sıkıntısı neydi o? diye konuşalım. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Bir radyonun sesini kısar mısınız? Kapadım tamam. Kimle görüşüyoruz? Yasemin Hanım. Şimdi çok sorumuz biliyorum. Var. Biliyorum. Ya İlker Bey tamamen katılıyorum. Kapı sahnesi falan çok sinir oldum gerçekten. O zaman diyorsun patronun en büyük bir sıkıntısı. Ben oradan başlayayım da bakalım belki gerisi gelir. Tamam, patronun sıkıntısı gayet hani basitmiş gerçekten sağ olsun. Pulp Fiction olsa gerek. Evet doğru. Öbürü de onu da biraz sallayacağım ama o bence tutacak. Bir zamanlar Amerika'nın. Taş kafa. Tabii doğru, bravo bir zaman. En acıklı sahne olarak bugünden sonra bu sevinme sahne olarak literatüre geçti yaz. Yasemin Hanım soruları elediniz. İlkine cevap yok galiba sizden de. Yani yok. O zaman yani. Soru alın yine. Tamam ama bu gerçekten çok acıklı. Hatırlar ağlarım yani. Tamam. Hazırız. Öyle. İnsanlar şey yapsın şöyle bir hani düzgün dinlesin de istiyorum. Şimdi bunlar böyle pırpır gibi bir şeyde uçarlar. Sonra altta çöl vardır. Bunlar düşerler. Bir kadın bir erkek vardır. Kadının bacağı mı ne bir şeysi kırılmıştır. Adam bunu mağaraya taşır. Ve der ki ben seni gelip alacağım. Bunlar da başka bir ülkededirler. Hatta şöyle diyeyim sömürgededirler bunlar. Evet. Hatırladınız mı? Hatırladık. Son zamanlarda bir haberle çıktı karşımıza bu adamcağız. Öyle mi? Onu ben yine bir uçakta geçen bir olay. Uçakta. Hay Allah. Onu ben kaçırmışım ama uçakta sonra o kadın... Uçakta hostesi şey mağaraya kapatmış. Ben 2 dakika sonra geleceğim diyor. Bir dakika. Gülmek yok. Biz ağlayacağız şimdi. Tamam. Sonra kadının böyle bir tane defteri vardır ve elinde de bir tane fener. Mağarada bu adamı şey yazar. İşte ben buradayım, düşüyorum, şöyledir, böyledir, seni bekliyorum, biliyorum, geleceksin falan der ama adamı yakalarlar ve adamın dilini anlamadıkları için günlerce alıkoyarlar ve kadın orada ölür arkadaşlar. İşte bu, evet, bunu duymak istiyordum. Peki Yasemin, çok teşekkür ediyoruz. Oldu, hoşçakalın, bay bay. Aslında Bence daha acıklı bir sahne mağaraya birilerinin girmesi ve kadının en büyük sıkıntısı başlaması. Ablanın en büyük sıkıntısı o, kadının değil. Günaydın öyle. Efendim. Hayda. Bak, şimdi elimizde sıkıntı? İki soru var. Bir tane göl kenarında kapı kapanan kimde, hangi filmdeydi? Bir de mağaradaki en büyük sıkıntı. Mağaradaki en büyük sıkıntı, evet. Ay ay. Abo. Neyse, aramızda sinirli dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz Ergin efendim? Ergin ben. Ergin Bey, siz de sinirli dinleyicilerimizden misiniz Hollywood'a karşı, yoksa cevap verebiliyor musunuz? Vallahi zaman zaman oluyor da işte gelip geçici. Hanımefendi söylediği galiba İngiliz hastaydı. İngiliz hastaydı. İllet olduğum bir filmdi o da. İllet derken ben de öyleydim ya. Bir sinir oluyorsunuz yani. Ya. Bir Titanic bir o yani. Titanik'te gene biraz bir şeyler vardı da bu İngiliz hasta da hakikaten ben bir rahatsız olmuşum. İllet bir şey yani, durgun durgun böyle bir tuhaf. Mağaradaki sıkıntı üstüne film çekmiş adamlar, olur mu böyle bir şey ya? Tabii tabii ya, insan üzerine basan içini kıyan bir film. Yani ben bilmiyorum, ağlayamadım, üzülemedim bile adam. Ondan sizin içinizde peki, kalmış. Peki bir filmin hiç olmamasını isteseydiniz bu İngiliz hasta mı olurdu, Titanic mi olurdu? İkisinden birini seçiyorsun. Yani, Titanic olurdu, onun Oscar'da bu yönetmeni çıkmıştı. I'm King of the World falan diye bağırmıştı. O zaman bir tiksinmiştim adamdan. Titanic'ten hiç haz etmiyorum. Yani Titanic olmasaydı o daha iyi olurdu. Bu sabah dinleyicilerimiz doğru. Pek öfkeli. Peki efendim, Ergin Bey sorunuzu alalım hemen. Şimdi benim hüzünlü aslında ya, böyle bir tuhaf da olacak şimdi ama yok. İşte bizim şeyimiz buyurun. Bu kadar oluyor önce hüznümüz. Böyle adamlar vardı, bunlar yaşlanıyor, bir adaya geri dönüyorlar. Bir ada var, bir Yunan adası, Ege'de geçiyor. Evet. Adaya geri dönüyorlar, adada böyle patates bile soyuyorlardı. Böyle bir şeye bakıyorlar, hey gidi günler der gibi limana bakıyorlardı falan, orada film bitiyordu. Patates soyarken. Patates ve pırasalı bir şey soyuyorlardı, 3 tane tintin ihtiyar. O filmi hatırlayan varsa bakalım. Ben hiç bu Avrupa filmiydi anladığımız kadarıyla. Avrupa filmiydi de şey almıştı, Oscar falan almıştı ama iyi bir filmdi yani. Peki çok teşekkürler Ergin Bey, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ben soruyu toparlamak adamın istiyorum. Adamın en büyük sıkıntısı bak yaş. Adam değil, adamları. Adamları. 3 yaşlı adamın en büyük sıkıntısı pırası veya patates. Bir kapı bilmiyorum. Sıkıntımız var. Kapı sıkıntısına hala cevap gelmedi. Hakikaten yalnız. Ya. Kapı ne kapıydı? Çok herkesin izlediği bir film eminim ya. Günaydın efendim. Günaydın. Alo. Alo. Merhaba efendim. Radyo sesini kısar mısınız? Kapattım. Kapattınız efendim. Peki. Bunu istememiştik aslında, tamam. Dedik, açacak mısın sonra? Ya cevap diyemiyorum çünkü son filmi anlamadım ben. Pırasa veya patates sıkıntısını mı? İşte evet, en fazla tahmin yürütebilirim. Hani Avrupa filmi de deyince acaba Akdeniz midir? Hani bir adadaydılar. Bana da evet, öyle. Hangi adaydı o? Hangi adaydı o? Evet. Söyledi işte ya. Akdeniz değil mi? Doğru cevap. Akdeniz miydi? Akdeniz. Evet. Peki ne soyuyorlardı, hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum ben. Hayır, hatırlamıyorum. Ben de öyle yani bir... filmi seyrettim ama sahneyi hatırlamıyorum. Tahmin yürüttüm ben sadece. Kapı sıkıntısı hakkında fikriniz ya ben var mı? O ilk, ben yeni açtım radyoyu. O ilk soruyu duymadım. Bir söylerseniz. Göl kenarında bir kapı var. Al Pacino o kapıyı bir hüzünlü birinin yüzüne kapıyor. Baba 2. Bravo. Karısının yüzüne kapatıyor. Vallahi şak diye yapıştırdı cevabı. Vay, kim cevabı yapıştırdı? Biz kimle görüştük yani? Meltem. Bir de soru alalım sizden. Ya çok bilindik bir şey aslında ama bence gayet hüzünlü bir sahneydi. Buyurun. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir filmin sonunda adam bir yere kaçmak zorunda. Giderken önce arabasını, sonra da rozetini gösterip bunları satsaydım daha fazlasını kurtarabilirdim diyor. Değil mi? Araba veya rozet sıkıntısı olarak geçiyorum ben bunu kayıtlar. Geçir abiciğim. Peki, çok teşekkürler. Bence orada aslında demek istediği şey şu. Satsaydın ne kadar fazla kişiyi kurtar. Orası muhakkak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Özlem. Özlem, bütün sorulara cevaplar geldi. Size bir tek araba ve rozet sıkıntısı kaldı. Ya ben onu anlamadım. Ben Mediterrane'yi söylemek için aramıştım ama... Neyi söylemek için? Akdeniz, Mediterrane hani filmi şey yapmak için aramıştım ama... Tamam, doğru kabul edelim. Hemen soru alalım sizden. Ben şöyle kolay bir soru soracağım. Yani meşhur dans sahnesiyle kör adamın dans ettiği sahne filmi soracağım. Yine Al Pacino kapı kapatıyor. Yine Al Pacino kapı. Ya öyle o geldi, Al Pacino'yu duyunca. Peki efendim. Easy Rider. Neyse. Easy Rider diyor. Arkadan da Easy Rider sor dediler ama zaten söylemiş olduk. Konuştuk alın. Çok teşekkürler efendim. Adınızı aldık mı size? Özlem. Özlem. Verdim. Peki, görüşmek üzere. Kör adamın sıkıntısı. Kör adamın sıkıntısı. Bir de araba ve rozet sıkıntısı. Araba ve hani araba. Ha araba ve rozet sıkıntısı doğru. Ne filmdi o da be. Ne sıkıntı yaptı. Sen anladın mı Bayram hangi film olduğunu? Araba rozet sıkıntısı. Araba rozet sıkıntısını bilmeyin mi? Ben de anlamadım da ben de laflarda anladım. İkinci Dünya Savaşı bunları safsaydım daha çok kurtardım dediğine göre. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ayhan ben. Ayhan Bey hoş geldiniz. Alalım cevapları hemen. Şimdi bu İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olan şiitlerin listesiydi yanlış hatırlamıyorum. Bravo. Araba ve rozet sıkıntısına cevap evet. Geldi. Daha sonra kör adamın dans etme sahnesi de kadın kokusundaydı. Doğru. Oh, bütün sıkıntılarımızdan kurtardınız bizi. Bir sıkıntı şimdi, yaratma zamanıdır şimdi. Ayha. Bir şey de açıklık getirmek istiyorum. İlk sorduğunuz Kramer Kramer'e karşı da çocuk tezgahın üzerine otururken babası hamburger yapmıyordu. Yapmıyor niye? Ben de başka türlü yumurta sucuk bir şey. Yumurtalı ekmek ya yapıyordu. Ya işte öyle. De bana ya, o zaman ya, canım ya. Demek ki hamburger çekmiş benim öyle aklımda kalmış. Peki hemen soru alalım sizden. Şimdi ben 80'lerin başında çok meşhur olan bir film vardı. Seyredip de ağlamayan kimse yoktu neredeyse. Hı. Bir boksör vardı, çocuk vardı. Bağırıyordu o çocuk ne diye bağırıyordu? Baba baba, baba diye bağırıyordu baba, değil mi? Baba, okumak diye istiyorum ağırıyordu. Diye bağırıyordu. Evet, filmin sonunda da baba da ölüyordu. Evet. Ölüyordu. O yüzden o sahnede herkes hüngür hüngür ağlıyordu. O filmi hatırlayabilecek mi bakalım dinleyicilerimiz? Peki. Çok teşekkür ederim. Benim de aklımda bir tane kazık soru var. Onu sorabilir miyim? Tabii canım sor. Ya ben bu filmde birinin gerçekten çok duygulandığını ensemde hissettim sinemada izlerken. Sonra şimdi adamımız var polis peşinde. Halbuki kader mahkumu gibi bir şey. Tamam. Kaçak durumda. Cebinden bir şey çıkaracakmış gibi yapıyor. Ondan sonra birisi bunu ateş ediyor, öldürüyor. Meğer cebinden de silah çıkarmıyormuş, bir kartpostal çıkarıyormuş. Haydi bakalım, buyurun. Buyur buradan. Ağlama da ne? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serap ben. Serap Hanım, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Ben geçen sorulardan birini cevaplayacaktım ama. Buyurun, hangi sıkıntımızdan kurtarıyorsunuz bizi? Ama kurtulmuş olabilirsiniz o telaşla, o arama şeyiyle geçmiş olabilir cevap, bilmiyorum da. Bu şiddetin listesiydi galiba. Doğru, bir soru daha alalım sizden, vaktimiz var cevapsız kalmasın. Tamam, bu bir Türk filmi. Hı hı, süper. Ovalı muhabbetinin döndüğü bir filmdi. Neyli ovalı? Ovalı ve obalı dünyanın en güzel filmi. Oynayanlar aslında duyduğunuzda biraz şaşıracaksınız ama çok duygusal bir filmdi. Hülya Avşar'la Yalçın Dümer. Evet ya, ne süper filmdi o. Onun adını hani alalım diyorsunuz. Evet, hatta ipucu vereyim. Vermeyin vermeyin, bilen vardır herhalde. Var mıdır? Vardır canım, var. Kesin vardır. Tamam, orada çocuk nasıl ölüyor? Çok acıklıydı. Hatta abim ağlamıştı, duymasın şimdi, çok utanacak. Çok güzel bir filmdi, onu soruyorum. Peki, sağ olun, görüşmek üzere. Tamam, görüşürüz. Soruları bir toparlayabilir miyiz? Ne tip sıkıntılarımız var? Şu anda ovalı obalı sıkıntımız var. 80'lerin başında boksör çocuk sıkıntısı vardı. O çocuk şey diye bağırıyordu. Çocuk şey diye ne diyor? Baba baba diye bağırıyordu. Mı? Yok. Ve benim sorduğum kartpostal. Cepten çıkan kartpostal sıkıntısı. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, Melih ben. Melih Bey, cevapları alalım sizden. Çok şimdi soru var. Biraz önceki arkadaşın söyledi, boksör filmi 80'lerin evet. Başındaki demişti yani, çok acıklı. Babanız evet. Ölüyordu sonunda. Şampiyon. Doğru. O da çocuk da zaten orada baba demiyormuş, şampiyon diyormuş. Şampiyon mu diyordu bilemiyorum artık ama. Başka yani, cevabınız var mı herhangi bir soruya? Yok, başka bir cevabım yok. Zaten zannedersem soru kalmadı yani. Yok var canım, iki sorumuz daha var. İki tane soru. Tabii canım ya. Soru sıkıntısı yaşıyoruz. Efendim? Cevap sıkıntısı yaşıyoruz soruları. Yani. Ben valla şampiyonu o zaman düşündüm. Tamam. Bir de zaten kıstım şeyi, onu duymadım demek ki son şeyde. Bir de soru alalım sizden. Soru şu, yani çok hüzünlü değil ama. O da yine 80'lerde çekilmiş bir film. Hollywood'un en güzel kadınlarından bir tanesi ve filmi değil de sahneyi anlatın da daha zor sahne, olsun. Sahne şey, adamın filmin sonunda kadına karşı yaptığı bir takım itiraflar ama çok hüzünlü, çok güzel. Dediğim gibi Hollywood'un en güzel kadınlarından bir tanesi, isim verebilirim. Vereyim mi? Ver. Benim Meg Ryan. Meg Ryan. Kadına karşı yaptığı itiraflar mı? İtiraflar. Yani itiraflar derken kadına karşı söylediği cümleler çok hüzünlü, çok güzel, inanılmaz romantik. Adam da şey, bir ipucu daha. Bu genelde Oscar ödüllerini falan sunardı eskiden. Mükemmeldir yani. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın baba. Romantik komediyi Türkiye'ye getiren film. Doğru. Diyebiliriz o film içinde. Ben hatırlamadım onu ya. Şimdi Oktay Bey, lütfen sıkıntılarımızı dile getirin. Sıkıntılarımız belli abi. Bir dakika, dinleyicimize bağlanın, ona sorun. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Tuğba Çekin. Tuğba Hanım. Şimdi Tuğba, bir takım sıkıntılarımız var. Oktay size anlatacak. Hangisini giderebiliyorsunuz? Siz karar verin. Hangi sıkıntımızı gidermek istiyorsunuz? Bir, abalı ve ovalı. Ovalı sıkıntı. Ve obalı. Obalı ha. Obalı ve ovalı. Bu birinci sıkıntımız. İkinci sıkıntımız 80'lerde en güzel kadının kadına karşı yaptığı itiraflar filmin sonunda biraz önce. Bir de Ege'nin sıkıntısı var. Kartpostal sıkıntısı. Bunlardan hangisini gidereceksiniz? Şimdi aslında ben şampiyon filminin cevabı için aradım ama hatta beklerken birisi cevapladı. Cevap verdi ona evet, maalesef. Bir sonraki soruyu da çok net dinlemedim ama 80'lerdeki bir adamın, 80'lerde oynanan bir film ve adamın bir kadına yaptığı itiraflar. Evet, Meg Ryan'a yapılan itiraflar filmin sonuna doğru böyle çok romantik cümleler. Adam da Billy Crystal. Bir dakika. Neydi o? Neydi dilimin ucunda? Evet. Kadın erkeğin arkadaş olup olamayacağı ile ilgili bir. Evet, doğru. Olamayacağı gibi bir şey çıkmış hatta sonunda. Hay Allah. Harry Met to Sally. Evet, ben Harry Met. Ben Harry Met to Sally. Doğru cevap. İngilizceden hatırladı Tuba. Tebrik ediyoruz Tuba Hanım. Yeni soru almayalım. Vaktimiz daraldı. Elimizde bir tane cevap olacak. Kafanda da soru yok. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. İki sıkıntımız ve beş dakikamız var sevgili dinleyiciler. Bir ovalı obalı sıkıntımız var. Devam ediyor. Bir taraftan da cepten çıkan kartpostala rağmen vurulan adam. Adam. Adamın dramı desek herhalde kader daha doğru. Kader kurbanı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Aslı. Aslı Hanım, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben de sizin Ege'nin sıkıntısına cevap vereceğim. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Perfect World. Perfect World. Clint Eastwood'un, yanlış mıyım? Doğru. Clint Eastwood yönetmişti de. Bizi kendisi de oynamıştı. Ha, oynamıştı tabii ya. Canım. İyi polis olarak oynamıştı. Doğru ve hatta benim... Hatta DVD karşımda duruyor da çok böyle kopya çektim biraz da. Kim duruyor karşınızda? DVD'si. DVD'si yani hani onu. Ya benim arkamda DVD'si. Oturan Hanzo orada Kevin Costner vurulduğunda benim koltuğuma yumruk atmıştı. Şeyden, sinirden. Nasıl öldürüyor falan diye. Ben o zamandan beri bu kadar etkili film görmedim başka. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tek bir sıkıntımız kaldı sevgili dinleyiciler. Obalı sıkıntısı kaldı. Yalçın Dümer Hülya olsun. Yalçın Dümer. Ben filmi biraz attım. Deyince benim gözümde ne canlanıyor biliyor musun? Ne? Behzat Uygur. O değil o. Serpil Çakmaklı'nın eski eşi. Aa, onlar evli miydi ya? Oh, melek yavruları var yahu. Hadi canım. Neden yani bahsedin? Şimdi şey dediniz ya. Behzat Uygur değil dediğiniz andan itibaren Yalçın Dümer deyince o yazıyı diklemesine yazarak kol bacak ekleyerek adam. Ben sana şey söyleyeyim mi? Sevtap Parman'la bir filmi vardı. Bilmez abi, nereden bilsin karşı adam ya. Bu genç üniversite öğrencisi Sevtap Parman'da. Karşı pencere mi? Karşı pencerede bir işte komşuydular ya bunlar, öyle he, görüyorlardı birbirlerini. Günaydın efendim. Merhaba Adem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabı. Son sıkıntınızın cevabını umarım doğrudur. Vermek istiyorum. Hasan Boğuldu. Doğru. Hasan Boğuldu. Herhalde Hasan'ın boğulması da filmin en acıklı sahnesi mi? Yani evet. Bakmayın güldüğüme, çok acıklı diyorsunuz. Peki Adem Bey, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi günler. Ne mutlu bize. Ay, ne bütün sıkıntılarımız ortadan kalktı. Vallahi. Sıkıntıları ortaya döktük. Bilinçaltımızda hiçbir şey kalmadı. Mayıs sıkıntısı. Mayıs hadi sıkıntısı bakalım. Da bir gelseydi keşke soru olarak. Hay Allah. Bir şanslı bir dinleyicimize veriyoruz. Bir evet. İki çifte veriyoruz. Yok, iki dinleyicimize. İki dinleyicimize. Bir kere o yaşasın diye haykıran dinleyicimize verelim. Yasemin'e verelim. Unutmadığını. Tamam. Evet. İngiliz hastadan nefret eden miydi o? Yok, İngiliz hastayı seven. Soran. Ha, tamam. Soran. İsterseniz hemen arkasından da İngiliz hastadan nefret eden dinleyicimize verelim. Böylece bir uzlaşma yaratabiliriz belki. Ergin miydi? Titanic'le İngiliz hastanın ölmesini isteyen. İki nefret. Ay, bak gene kültürlerin buluşmasını yaptın. Yaptı. Aa, bu arada bitirmemiz gerekiyor programı. Hadi o zaman görüşmek üzere diyoruz. Tebrik ediyoruz kazananları. Kaybedenlere de falan fıstık diyoruz. Haydi bakalım. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.